Ümitsizim, dertlerim biteceli yok artık. Kaderimde talihsizlik, bu yalnızlıklar iken anladım ki gözlerimin bileceği yok artık. Kaderimde talihsizlik, bu yalnızlıklar iken anladım ki gözlerimin bileceği yok artık. Ne bir aşktan ne sevgiden talihim yok hiçbir şeyden. Bıktım artık ben Allah'ım böyle yaşarken ölmekten. Yeter, yeter, yeter Allah'ım, yeter. Satın alınmaz ki birisini alayım. Kahpe felek böyle yazmış, nasıl silip atayım? Ne olursun gel sevgilim, gel bu ömrüm bitmeden. Yalvarırım dön gel artık, biraz mesut olayım. Yalvarırım gel sevgilim, gel bu ömür bitmeden. Yalvarırım ben gel artık, biraz mesut olayım. Ne bir aşktan ne sevgiden talihim yok hiçbir şeyden. Bıktım artık ben Allah'ım böyle yaşar ken ölmekten. Yeter, yeter, yeter Allah'ım, yeter. Thank you. sahte sözlere kaldım, beni seviyor sandım, sahte sevgide kaldım, gülüşü de aldandım, seni sevmekle, gülüşü de aldandım, seni sevmekle. Seni sevmez Bahtiyar. gelir, seneler saklanır, geceler rüyada ismini sayıklanır. Aşkın bir sır gibi senelerdir sakladım, geceler rüyada ismini sayıkladım. sigaramda duman duman, kadehimde yudum yudum. Sigaramda duman duman, kadehimde yudum yudum. Seni hatırlıyorum, seni hatırlıyorum. Saçlarımda aklar, gözlerimde yaşlar, yollarını gözledim, geçmiyor akşamlar. Saçlarımda aklar, gözlerimde yaşlar, yollarını gözledim, geçmiyor akşamlar. Sigaramda duman duman, kadehimde yudum yudum. Sigaramda duman duman, kadehimde yudum yudum. Seni hatırlıyorum, seni hatırlıyorum, seni hatırlıyorum. Kader sarhoş dolu, kader sarhoş. biterken başlar gariplerin çilesi, gariplerin çilesi. Yollarını bekledim, gözlerini Gözüm durmaz ağlar, iki gözüm durmaz. durmaz ağlar. İki gözüm durmaz, durmaz ağlar. İki gözüm durmaz, durmaz ağlar. şehir, bir kuru yaprağım yok. Ne dağım ne çiçeğim, bir kuru yaprağım yok. Şu vefasız alemde bir karış toprağım yok. Şu vefasız alemde bir karış toprağım yok. Kırıldı gönül sazım, tutacak bir dalım yok. Kırıldı gönül sazım, tutacak bir dalım yok. Böyle yazılmış yazım, varacak duram yok. Böyle yazılmış yazım, varacak duram yok. Ah, garip başım, ah, garip başım.